Ximege Antzerki Konpainia sustengatzeko 2006an sortu zen Konplizite Ximege izeneko elkartea, eta azken urteetan egoitzaren etorkizuna zarranguraturik egoitza publikoa bilakatu behar dela eskatzen dute. Izan ere, gaur egun Ximege Antzerki Konpainia kudatzen duen Le Découverte izeneko egoitza pribatua da, eta alokairuarekin ere kargu ekonomikoa pizu bilakatu da konpainiarentzat. Ba, Konplizite Ximege elkartean dihardu Txomin Egi eta berekin mintzatu gara. Elkarte hori hasi zen gogoetatzen beraz, hain zuzen Le Découvertunen geroaz. Jakinez leku hau pribatua dela, taldeak aloiatzen duela, urtetik urtera unen kargu ekonomikoa pisuago bilakatu dela taldearentzat. Eta ikusiz ere, nolazbait, publikoak orokorki zentzu zabal batean hori bere ganatu duela leku hau. Unen baliapena ikusiz, elkarteunek holako gogo eta sakon bat eraman du eta hasi da gaiten 2011-etik 2012-etik ara leku hau publikoa bilakatu hartzela, molde batean edo bestean. Ba, etorkizuna zarranguraturik, etxea eros dezan galde egiten dio gaur Konplizite Ximege elkarteak Euskal Hirigune elkargoari. Hori da, labor bilduz hori da. 2011-an egin zelarik lehen txostena, elkarteak bideratu zolarik. Nola egan, instituzio panorama etzen oraikoa. Hiri elkargoa, Euskal Hiri elkargoa etzegoen. Adibidez, Akitania mailan ere, Akitania Euskaldea etzen orai eskualde berria gaiten den, Akitania berria gaiten den Euskalde zabalaka hori. Beraz, hainiz gauza aldatu dira, ere zazpi sortzi urtez. Baina, funtsezko ideia beti berdina atxiki dugu. Garaian erraiten ginuen 2011-an elkarteak erraiten zuen, Konplizite Ximege elkarteak, hemengo kostaldeko hiriguneak, hiru hiri nagusiekin, horrek bertzula bere gain hartu egoitza hau. Bon, ez da egin, hamat arrazoan ingatik, eta orai biztan dena, panomara hamat berrian, gauza bera diogu, leku hau publikoa bilakatu behar dena, eta gure ustez, neurri ona, unen gogoetatzeko, da hiri elkargoak aurrikun, eta erraiten diogu, berak bere gain hartu behar dula, ez behar bada bakarrik, beste laguntza mota batzuekin eta abar, hori ez da zuzenki gure lana hori konkretuki bideratzea, guk erraiten dugu, printzipiozko, funtsezko erabakia hori izan behar dela. Ba, Konplizite Ximege elkarteko Txomin Egi entzun dugu eta jakizu elkarrizketa entzuteko aukera duzuela ere arratsaldeko gaur zerberri emankizunean.